Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het jaar 2023 is hard op weg om het droogterecord van 1976 uit de boeken te rammen. Hoe dat kan en wat we kunnen doen om het vochtig te houden, dat bespreken we zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst de laatste ontwikkeling in Rusland in het NOS Journaal met Michel Koenen. Het lijkt erop dat de strafzaak tegen de opstandige Wagner-baas Prigozhin toch niet van de baan is. Dat melden Russische media. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe zit het nou? Het zit zo dat inderdaad verschillende Russische media zich hebben gewend tot het Openbaar Ministerie. En daar hebben ze doorgekregen dat het onderzoek inderdaad nog steeds doorgaat. Is dus niet stopgezet. En dat ondanks de eerdere uitlatingen van de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die heeft gezegd zaterdagavond dat Yevgeny Prigozhin, de baas van die Wagner-groep, en de leden van die Wagner-groep die hebben deelgenomen aan die muiterij, dat die niet zullen worden vervolgd en een vrijgeleide krijgen en garanties hebben om eventueel het land te verlaten als dat nodig is. Maar nu komt dus dat nieuws dat het onderzoek gewoon doorgaat. Of dat betekent dat Prigozhin uiteindelijk ook wordt vervolgd, dat is een tweede, dat weten we niet. Maar volgens nog is dit de situatie. Ja, het staat dus in ieder geval nog zo bij justitie. Is er al iets bekend over de situatie van Prigozhin zelf? Want die zou dus weg moeten, maar we hebben niks meer van hem gehoord. Nee, sinds zaterdagavond is er niets meer van hem gezien of gehoord. De laatste beelden, de laatste woorden ook van Prigozhin, die heeft hij geuit in Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland, waar hij onder veel applaus van enkele lokale bewoners in een terreinwagen vertrok met onbekende bestemming. Hij zou dus naar Belarus moeten gaan, dat was de afspraak. Maar of hij daar al naar onderweg is of is aangekomen, daarvan hebben we geen enkele bevestiging. Ja, want er zou dus een deal inderdaad zijn gemaakt, maar verder geen bekende dingen dus. Verschenen vandaag ook beelden van de Russische minister van Defensie Shoigu. Hè. Hij zou Russische troepen hebben bezocht in de grensregio Belgorod. Wat doet hij daar? Dat hij in Belgorod is, dat is niet officieel gemeld. Dat is verondersteld door verschillende Russische bloggers. Er was een bericht vrijdag al dat hij in Belgorod zou zijn geweest. Ook militairen daar had bezocht. Daarna is Shoigu in feite uit het beeld verdwenen. Hij schitterde door afwezigheid ook toen die muiterij in volle gang was. Net als alle andere leden van het Russische kabinet. Dus het is goed mogelijk dat er nu die beelden inderdaad uit Belgorod zijn, dat die nu worden vrijgegeven om te laten zien dat Shoigu gewoon nog actief is en druk bezig met het uitvoeren van zijn werk. Ja. Het doet een beetje denken aan de beelden die we gisteren zagen van president Poetin. Toen dacht ook iedereen van, dat zijn de eerste beelden na wat er allemaal is gebeurd. Maar dat bleek ook, zoals men dat noemt, ingeblikt materiaal te zijn. Beelden van Poetin die nog voor die opstand van zaterdag gemaakt waren. Ja, dat was van woensdag, zei inderdaad het Kremlin toen. Hè? Want Shoigu zegt ook helemaal niks in die beelden die nu zijn vrijgegeven door het ministerie over die hele opmars van Wagner. Zegt hij helemaal niks over, toch? Nee, dus überhaupt, de beelden zijn, tenminste die ik heb gezien, daar zat zelfs geen geluid bij. Dus het is volkomen onduidelijk. Het is onduidelijk waar die beelden gemaakt zijn, wanneer ze zijn gemaakt en inderdaad ook wat hij daar zegt. Dus we hebben tot dusverre, ook sinds die opstand van zaterdag, geen enkele uitlating gehoord van de minister van Defensie. Geen enkel oordeel of commentaar op wat er is gebeurd. Ja, de paniek in Moskou was natuurlijk groot afgelopen weekend. Hè. We zagen allemaal de beelden dat er wegen afgezet werden. Allemaal noodsituaties. Het is vandaag een vrije dag in Moskou. Hè. De burgemeester had ook gezegd, ga niet naar je werk. Hoe is het nu in Moskou? Het is heel rustig. Een alledaagse dag. Dat was het zondag ook en dat was het eigenlijk zaterdag ook. Hè. Je hebt het over paniek, maar die paniek was niet te merken op straat. Ja. Geen opstoppingen van auto's die probeerden de stad te verlaten of iets dergelijks. Die paniek was er waarschijnlijk vooral in de hoofden van de bestuurders die met zorg zagen dat die kolonne van die Wagner-groep steeds dichterbij kwam. Dus nee, mensen zijn opgelucht dat het allemaal met de sisser is afgelopen. Afgelopen zaterdag zouden ook de diploma's worden uitgereikt aan eindexamen. Mensen die een eindexamen hadden gedaan, dat is allemaal uitgesteld. Maar dat gaat nu allemaal morgen zijn beslag krijgen. Dus langzamerhand begint het leven weer zijn normale gang te hernemen. En dan als bonus hebben dan de bewoners van Moskou in ieder geval nog die vrije dag waar ze graag gebruik van maken. Ja, business as usual dus weer in de Russische hoofdstad Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Een gevangene die eerder dit jaar in Krimpen aan den IJssel zijn celgenoot om het leven bracht, zegt dat hij door het slachtoffer werd aangevallen en daarna in een psychose is beland. De OM verdenkt de 30-jarige Abdel T. van moord of doodslag. Hij zou zijn celgenoot hebben mishandeld en gewurgd. T. zat een straf uit van 10 jaar en TBS omdat hij eerder zijn huisgenoot had gedood. Hij was verslaafd en had een psychotische stoornis. De nabestaanden van de vermoorde celgenoot willen weten hoe het kan dat T. bij iemand anders in een cel werd gezet. In Turkije is de Nederlander Isaac B. opgepakt. Hij was al geruime tijd voortvluchtig. B. wordt gezien als de rechterhand van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Hij is de meest gezochte man van Nederland. Parooljournalist Wouter Laumans over Isaac B. Als je zeg maar de dossiers leest, dan zie je eigenlijk dat Isaac B. vanuit het buitenland jonge jongens aanstuurt om cocaïne uit containers in havens in Antwerpen of Rotterdam te halen. Hij wordt ook wel in verband gebracht met opdrachtgever tot geweld. En dan moet je denken aan explosies op huizen en dat soort dingen. Isaac B. is 29. In Nederland en België is hij bij verstek veroordeeld, onder meer voor drugshandel en witwassen. Twee veerboten die van en naar Ameland varen zijn afgelopen weekend beschadigd geraakt door de lage waterstand. De schroeven die raakten de bodem. Eén boot kan een paar dagen niet worden gebruikt. Vanaf morgen varen er 6 weken lang minder boten naar het Waddeneiland, is vanwege die problemen met de vaargul. Nederland is fors gedaald op de internationale ranglijst over de naleving van kinderrechten. In de nieuwste Kids Rights Index staat ons land op plek 20. Vorig jaar stonden we nog op de 4e plaats. De belangrijkste reden voor de flinke daling is dat er te weinig geld gaat naar de jeugdzorg en de jeugdbescherming. De Hermitage in Amsterdam heet voortaan Hart Museum. H met een apostrof en dan art. Onder die naam gaat het museum nieuwe samenwerkingen aan met musea in Londen, Washington DC en Parijs. En tot vorig jaar was de Hermitage een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg. Maar na de Russische inval van Oekraïne besloot het bestuur de banden te verbreken. Het NOS-journaal. Ruim 5 jaar lang bewaarde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap e-mails van oud-bewindspersonen op 2 USB-sticks. Dat is een andere vorm van backup die was niet beschikbaar, schrijft Follow the Money. Contact nu met Peter Teffer van dat onderzoeksplatform. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom bewaarde het ministerie zulke belangrijke informatie op 2 USB-sticks? Ja, alle ministeries moeten informatie, vooral e-mails, bewaren nadat een bewindspersoon is vertrokken. Dat moet 20 jaar lang en daarna gaat het naar het Nationaal Archief. Ik heb niet precies kunnen vaststellen waarom OCW nu koos voor deze vorm. Maar kennelijk zagen ze dat eind 2017 nog als een prima manier om dat te bewaren. Ja, want had je toen al clouds of iets van een gesloten netwerk of zo? Ja, natuurlijk. Ik heb alle ministeries gevraagd hoe zij met deze verplichting omgaan. En de meeste die bewaren het op een server van de overheid zelf. Dus niet in de cloud, maar ja, op een server van de Rijksoverheid. Goed afgesloten. Lijkt een stuk veiliger. Ja. Ja. Waarom is zo'n USB-stick niet handig? Nou, zeker als je iets 20 jaar moet bewaren. Ja, je weet natuurlijk niet of er over 20 jaar nog computers zijn waar je USB-stick in past. Bij OCW was ook het geval dat die sticks nog af en toe gebruikt werden om er iemand van af te halen. Bijvoorbeeld als iemand een WO-verzoek had ingediend, dan werden die stukken gekopieerd. Ja, dan ben je dus die USB-stick ook nog eens keer mogelijk intensief aan het gebruiken. En verder is natuurlijk gewoon een groot probleem dat je iets maar op één plek bewaart. Eén backup is geen backup. Dus als er met die ene iets gebeurt, dan ben je de sjaak. Ja, dus als die 2 USB-sticks pleiten waren of iemand kreeg de kluis niet open, dan hadden ze echt een probleem. Precies. Ja. Inmiddels heeft het ministerie van OCW die werkwijze veranderd, begreep ik. Exact, ja. En dat waren ze al van plan voordat ik mijn vraag stelde. Ze hebben zelf geconstateerd dat het toch niet de beste manier is. En zijn bezig om anders te verhuizen naar een eigen server. En ze zeggen dat dat volgende maand klaar zal zijn. Ja, nu hebben jullie dus gekeken naar het ministerie van OCW. Hoe zit het bij de andere ministeries? Ja, de meeste andere ministeries die hebben dus wel een server waar ze de mails op bewaren. Er zijn nog wel een aantal dat ook USB gebruikt als backup. Ja, daar kun je ook van afvragen hoe nuttig het is om dat als backup te gebruiken. Maar daar is het probleem een stuk minder groot. Dit onderzoek komt voort uit een internationaal project. Ik coördineer een onderzoek naar het coronaherstelfonds. Dus ik heb veel contacten met mensen bij Le Monde en Die Welt. En daar waren we een keer aan het spreken over onder andere de sms'jes van Mark Rutte. Ja, die is ook gewoon bleek dat in heel, ja, bleek dat in heel Europa er problemen zijn met hoe e-mails worden bewaard en appjes worden bewaard voor de toekomst. Dus zijn we vorige maand daar een onderzoek naar gestart. En dit is een van de eerste artikelen daarover. Ja, want vroeger was het natuurlijk papierwerk, nu is het allemaal digitaal, dus interessant om naar te kijken. Peter Teffer van Follow the Money, dank voor de toelichting. Bijna 11:11 krijgt u nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen dan in het binnenland kans op een bui. Verder blijft het droog. Het wordt morgen opnieuw zo'n 22 graden. Gaan wij luisteren naar Dennis Mooij bij de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu 25 minuten extra nodig tussen Kelp en Oler en Budel. Daar staat 7 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. De A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 10 minuten vertraging door een auto met pech. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder heb je nu een half uur vertraging. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Wezep 10 kilometer. En een half uur vertraging door een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerde. Het staat 4 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon. Hé, hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel, lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen, jullie volgende stap. Dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interponus woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat, door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar, zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interponus. Glashelder. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Het is weer tijd voor vinyl. Beter nog, vers vinyl. Want iedere maand nemen we nieuwe releases door met platenliefhebbers. En vandaag hebben we een heel mooi muzikaal duo. Een duo van formaat. Nico Duikshoorn en Tim Knol. Maar eerst, het is heel erg droog. De nieuwsbv. Want in de natuur en bij de watervoorraden staat het water ons aan de lippen. Of nou ja, eigenlijk dus juist niet. Want het is zo droog dat we de afgelopen dagen rakelings langs het droogterecord scheren. Dat was in 1976 en toen was het heel erg heet. Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Nu is de vraag, hoe kan het nu al zo droog zijn na een koel en vochtig voorjaar? En gaan we dat record van 76 overtreffen? Daarover praat ik met dokter-ingenieur Ruud Bartolomeus, hydroloog en hoofdwetenschapper bij het Wateronderzoeksinstituut KWR. Meneer Bartolomeus, kan u zich de droogte van 1976 nog herinneren? Nee, goedemiddag. Nee, die kan ik niet herinneren. Toen was ik er nog niet. Nee, maar het was wel een bijzonder jaar, toch, toen? Ja, het is historisch gezien is het een extreem droog jaar. En qua droogte in het weer, het meest extreme dat we gemeten hebben. Dus ja, het was zeker uitzonderlijk. Ja, en volgens de droogtemonitor van Rijkswaterstaat zitten we wat droogte betreft nog maar net onder dat record van 76. Houdt u uw hart vast als u naar de waterstanden kijkt? Als ik naar de waterstanden kijk wel. Naar die droogte van 76 en of we dat record gaan verbreken, dat vind ik er eigenlijk nog niet zo toe doen. Maar wel hoe die droogtes van de afgelopen jaren, hoe we die steeds extremer zien worden. Ook hoe we meerdere droge periodes, droge jaren achter elkaar hebben. En dat heeft invloed, dat werkt door op dat watersysteem. Op de grondwaterstanden, op de natuur, de afvoeren in beken. De hoeveelheid water die we kunnen benutten, bijvoorbeeld voor drinkwater, voor industrie en voor landbouw. Dus daar zit mijn zorg. Dus eigenlijk was 76 een incident. Maar nu, als we kijken naar de afgelopen 5-6 jaar, is het gewoon eigenlijk structureel droog geworden. Nou, in ieder geval was 1976 en daarna ook 2003. Dat waren hele droge jaren. Maar dat waren individuele jaren. Wat we sinds 2018 zien, is dat we nu in het vijfde droge jaar in 6 jaar tijd zitten. En ook is intussen aangetoond dat dat daadwerkelijk met het veranderende klimaat te maken heeft. Dus de droogtes, nou, zoals 2018, 2020, qua watersysteem kun je eigenlijk spreken van één droge periode. Nou, het is eigenlijk het referentiekader voor wat we voor het toekomstige klimaat kunnen verwachten. Dus er is becijferd dat we rekening moeten houden met droge periodes die even intensief zijn, maar nog langer kunnen duren. Kortom, dit is gewoon de nieuwe werkelijkheid. Zo is het. Ja, maar nu is de hamvraag, hoe kan het eigenlijk? Want ja, dit voorjaar leek het toch echt de goede kant op te gaan. Het regende elke dag. Ja, we hadden een nat voorjaar. Dat hadden we in 2018 overigens ook. Dus we zien dat het jaar rond in Nederland de afgelopen eeuw steeds meer is gaan regenen. Maar de verdeling van die neerslag over het jaar, die verandert. Dus we zien meer neerslag in de winterperiode. Maar we zien juist die langdurig droge periodes in de zomer. En nou, ook al blijft het dan, regent het dan redelijk veel in het voorjaar. Dan zien we ook dat grondwaterstanden echt wel behoorlijk hoog waren. Met de huidige gebruik en de huidige inrichting van het watersysteem zien we dat als het niet regent in het weer en er verdampt zoveel water, zoals het nou ook heeft gedaan, hè, dat was echt uitzonderlijk, ja, dan zie je die grondwaterstanden toch snel dalen. Zie je het watergebruik ook toenemen door de burger om de tuin te sproeien of zwembaden te vullen, maar ook in de landbouw om gewassen van water te voorzien, wat ook logisch is, hè, want die bodem droogt uit. Maar daarmee versterk je eigenlijk het effect en daalt die grondwaterstand nog sneller dan alleen door het weer. Ja, en als ik het goed begrijp, dus binnen een maand zijn we eigenlijk door onze buffer heen die al wel opgebouwd dit voorjaar. Ja, maar we moeten ons realiseren dat van die hoeveelheid water die er valt, daar kunnen we een deel van vasthouden door hogere grondwaterstanden te realiseren. Maar zodra die grondwaterstand weer zakt tot een niveau, nou zeg, 1,5 meter beneden maaiveld ongeveer, ja, dan is die relatie met wat er in de wortelzone van planten gebeurt, Die raak je eigenlijk al kwijt. Ja. Dus dan, dan ben je toch weer echt afhankelijk van die neerslag. Dus er is maar een heel klein, de duurzaam benutbare hoeveelheid water, zoals dat wel eens noemen, die is eigenlijk maar heel klein. Ja. Zonder effecten hebben op andere functies zoals landbouw en natuur. Ja, want waar maakt u zich het meeste zorgen om als u dan kijkt naar de droogte in Nederland? Nou, de zorg zit erin dat we het met de huidige inrichting van het watersysteem en de manier waarop wij water gebruiken, dat de oplossing niet in dat huidige systeem te vinden is. We zullen echt naar een wezenlijk andere manier van denken en werken toe moeten om met deze nieuwe werkelijkheid van droogte om te kunnen gaan. En de grote zorg daarbij zit, is dat er echt een omslag vergt. De omslag bij mensen om anders, bewuster met water om te gaan. Maar ook in dat buitengebied zul je na moeten denken over welke functie op welke plek nog past. En of je misschien ook naar andere droogteresistente gewassen en dergelijke toe moet. Op andere plekken zul je nattere condities moeten gaan creëren om dat water echt goed vast te houden. Ja. Dus daar zit een grote opgave en dat is niet eenvoudig om te doen. En de snelheid waarmee we nu handelen om die omslag ook teweeg te brengen, die blijft misschien wel een beetje achter voor wat nodig is. Maar wat nodig is dat wij dus eigenlijk korter gaan douchen met z'n allen en dat boeren minder gaan sproeien? Nee, maar er zit nog dat is echt in dat watergebruik, maar er zit nog een ander aspect aan. En dat is eigenlijk een verandering in de ruimtelijke inrichting. En dat is een hele grootschalige. We hebben het land ingericht om te kunnen gaan met wateroverlast en om water snel af te kunnen voeren. Nou, dat hebben we gedaan met een reden. In de tijd daarin dat gedaan is, dat was daar een goede reden voor. Maar dat was eigenlijk ook een ombouw van het landelijk gebied. En nou zou je eigenlijk eenzelfde ombouw ook weer moeten uitvoeren, maar dan gericht op droogte. En daar komt ook nog bij in de hele woningbouwopgave ook nadenken over hoe we veel meer water kunnen besparen, zuinig met water om kunnen gaan. Ja, dat zijn grote opgaven. En eentje wil ik er graag nog bij noemen is, we maken nu gebruik van het watersysteem. We maken gebruik van water. We maken het vies, we lozen het en we zuiveren het. En dan gaat het weer richting zee. Nou, en ook de technologische oplossingen om dat water te hergebruiken, voor jezelf in een industrie bijvoorbeeld of voor een andere functie, ook dat zijn grootschalige aanpassingen. En dat is allemaal niet eenvoudig. Er is ook niet één oplossing. Hè? Je zegt van moeten we met z'n allen korter gaan douchen. Dat moeten we allemaal doen. Maar het is echt die set aan maatregelen die we zullen moeten nemen. Maar u zegt het is een grote opgave. Maar zijn we al begonnen met die grote opgave? Of wachten we gewoon totdat het er helemaal droog is gevallen? Nee, we zijn wel degelijk begonnen. Er wordt door waterschappen veel meer ingezet op dat vasthouden van water. Vanuit industrie zie je dat er veel gewerkt wordt aan waterbesparing en waterhergebruik. Je ziet de drinkwatersector zich oriënteren op alternatieve bronnen of om het extra grondwater aan te vullen om daar later ook weer drinkwater van te kunnen maken. Dus je ziet dat aan alle kanten gebeuren. Maar die grote omslag van de visie die wij hebben van hoe gaan we dat nou de komende decennia gestructureerd vormgeven. Daar mag nog wel vaart gemaakt worden. Zeker. Nou, we houden het in de gaten. En we hebben natuurlijk ook een koning. Die is hoofd watermanagement. Dus ik neem ook aan dat hij goed gaat nadenken over de grote opgave waar wij voor staan. Dank u wel, Ruud Bartelomeus, hydroloog en hoofdwetenschapper bij het Wateronderzoeksinstituut KWR. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Cruciale week voor de toekomst van het Haagse College van BMW. Donderdag komt de raad bijeen om te praten over de kwestie Richard de Mos. Na de vrijspraak in de corruptiezaak tegen hem en collega Rachid Kernaoui ligt de vraag op tafel of de partij van de Mos niet in dat college van BMW thuis hoort als grote winnaar van de verkiezingen. De Mos zelf was bijzonder duidelijk bij Vandaag Insight. Kijk, als je echt gelooft in. Als je gelooft in het herstellen van het vertrouwen in de democratie. En ze vinden het allemaal heel belangrijk. Van ja, het vertrouwen bij de kiezer moet herwonnen worden. Dan moet je gewoon zorgen dat Hart van Den Haag ook aan die collegetafel komt. Ja. Er hoeft niemand weg, maar wij moeten er zeker bij. Lot van Brees, politiek verslaggever bij Omroep West. Lot, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een heet weekje in het IJspaleis, zoals het gemeentehuis bij jullie ook wel heet. Waarom laat de coalitie het eigenlijk gebeuren dat dit debat gevoerd moet worden? Nou ja, de coalitie is verdeeld over wel of niet aangaan van verkennende gesprekken met Hart voor Den Haag. GroenLinks en de PvdA die willen het pertinent niet. Die zeggen wij staan inhoudelijk ver af van Hart voor Den Haag. PvdA zegt wij willen een rechtse coalitie niet aan de meerderheid helpen. Maar aan de andere kant, de VVD die wil wel juist die gesprekken aangaan met Hart voor Den Haag. Die vindt dat belangrijk. Die wil ook niet, deze partij wil niet doorgaan alsof er niets gebeurd is na die vrijspraak. Ja, en dat geeft nu spanningen. En die spanningen die zijn nu extra naar boven gekomen, omdat bronnen binnen de VVD lijken te dreigen met een coalitiebreuk als de coalitiepartners niet die gesprekken aangaan met Hart voor Den Haag. En wat valt er voor de VVD dan te winnen als ze een coalitiebreuk aangaan? Nou ja, de VVD die was ook bij de afgelopen formatie, dus na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, wilde de VVD ook verder met Hart voor Den Haag. Die staat inhoudelijk, staat deze partij dicht bij Hart voor Den Haag. Ja, die kunnen meer voor elkaar krijgen uit een verkiezingsprogramma met Hart voor Den Haag. Dus dat speelt voor de VVD mee. Ja, en ondertussen wordt er natuurlijk ook wel doorgekeken naar 2026. Dat geldt overigens voor alle partijen. Dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en als de VVD niet een handreiking doet, een grote handreiking doet richting Hart voor Den Haag, ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat de liberalen bang zijn om toch stemmen te gaan verliezen aan Hart voor Den Haag. Dus dat speelt zeker ook mee. Dus ze kijken ook vooruit, maar ondertussen oud-minister Bruno Bruins, die was aangesteld als gespreksleider, en die concludeerde dat een groot deel van de raad in ieder geval achter gesprekken staat met de MOS. Maar ja, die gesprekken blijven misschien maar gesprekken. Het is geen garantie voor deelname. Nee, dat zegt Hart voor Den Haag ook. Van laten we gewoon de gesprekken aangaan en het kan ook mislukken. Maar PvdA en GroenLinks die willen niet eens zo ver gaan. Die zeggen wij willen dat soort gesprekken, verkennende gesprekken, niet aangaan. Dat zien ze als een dreiging voor de huidige coalitie. Ja, en nu draait het er dus eigenlijk om wie gaat er bewegen. Gaat PvdA en GroenLinks, ja, zie ik overigens niet gebeuren dat die gaan bewegen. Want die hebben ook na die gesprekken met Bruno Bruins, ook dus na het advies van Bruno Bruins, weer gezegd nee, wij willen niet met Hart voor Den Haag. Ja, en dat is ook de reden dat de VVD toch achter de schermen kennelijk, of in de wandelgangen, op de trom slaat en hoopt dat er toch wat beweging in komt. Ja, het is echt heel spannend. Ik zou niet kunnen voorspellen welke kant het op gaat. Wie gaat er bewegen? Ja. Uiteindelijk is D66 heeft wel een sleutel in handen. Want deze partij is de tweede partij in de stad, heeft 8 zetels, dus een grote partij, ook binnen de coalitie, is nu binnen de coalitie de grootste partij ook. Ja, en kijkt die naar links of kijkt die toch meer naar rechts? Op dit moment hinkt deze partij nog een beetje op twee gedachten. Wil wel met Hart voor Den Haag gesprekken voeren, maar wil ook dat de coalitie in stand blijft. Het wordt heel erg spannend. Ja, en ook de burgemeester heeft zich dit weekend geroerd in de kwestie, in gesprek met jou op Omroep West. We gaan even luisteren. Nou ja, weet u, ik ben burgemeester van alle 45 raadsleden. Ik ben niet van de coalitie of van een coalitie. De gemeenteraad moet bepalen wat ze doen. Kies. U bent gekozen met z'n 45'en om te zeggen, nou, met die gaan we samenwerken of die gaan we samenwerken. Maak het duidelijk. Zeg het eindelijk. Schuif het niet op mij af. Ik moet morgen weer verder. Want ik ben van iedere coalitie. Ik ben van de hele raad. Aldus burgemeester Van Zanen. Hij heeft het dus over snelheid. Maar ja, het OM is ook in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van de MOS en wil nog steeds een veroordeling voor omkoping en schending van geheimhoudingsplicht. Dat is toch ook geen klein vergrijp? Nou, zeker niet. Dat is kijk, de verdenking van criminele organisaties, dat heeft het OM eigenlijk laten varen vanwege tijdsgebrek, zo zegt het Openbaar Ministerie. Maar inderdaad, omkoping, eigenlijk corruptie blijft staan, schending geheimhoudingsplicht blijft staan. Ja, en dat speelt natuurlijk ook mee in deze kwestie. Voor als het nou vrijspraak was en daar was het bij gebleven, ja, dan hadden partijen echt heel veel moeite moeten doen, de partijen die niet wilden, om niet verder te gaan met Hart voor Den Haag. Nu blijft dit toch ook weer boven deze kwestie hangen. Ja, dat zal voor partijen ook wel reden zijn om toch weer te zeggen, ook richting Richard de Mos, ja, de Mos blijft verdachte. En dat is een probleem voor een aantal partijen. En dat is een probleem, maar toch zegt iedereen van ja, je komt niet om nieuwe gesprekken uit. Ja, wat moet er nu gebeuren deze week? Nou ja, een aantal partijen vindt dat niet. Maar een groot aantal partijen vindt dat dus wel. Dat dat wel moet gebeuren. Ja, Tom Poes verzin een list. Wordt het misschien, wie gaat er bewegen? Eigenlijk denk ik dat dat de vraag is. Gaat er een partij ja of nee bewegen? En welke kant dan op? Of komt er toch... Ja, een soort van tussenoplossing. Het gaat vaak in de politiek ook om woorden. Hè? Dat hoe het neergezet wordt, hoe er gesproken wordt over bepaalde zaken. Ik kan het op dit moment niet voorspellen. Jij kan het niet voorspellen, maar de gewone burger dan in Den Haag, hoe staan die in deze zaak? Ja, ook dat is... Kijk, als je dan naar de verkiezingsuitslag kijkt van in 2022... Ja, dan zijn er nog steeds heel veel mensen die Hart voor Den Haag steunen. Grootste partij. 30.000 stemmen heeft deze partij gekregen. Maar ja, goed, het wil niet zeggen dat alle mensen achter de mos staan. Er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die ook wel denken van waar ook is vuur. En ja, door dat hoger beroep van het Openbaar Ministerie is daar toch nog steeds geen duidelijkheid over. Alhoewel natuurlijk het vonnis van de rechter klip en klaar was. En ja, die veegde echt de vloer aan met de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Ja. Maar goed, ondanks dat blijft het toch dooretteren in Den Haag. Maar wel een spannende week in Den Haag. Lot van Bree, politiek journalist van Omroep West. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Waar je mee omgaat, daarmee word je ook besmet. Ook in je spraak. Mensen nemen woorden van elkaar over, maar ook klanken en accenten. Straks ga ik in mijn beste Nederlands met Lotte Eijk, die promoveerde op dit verschijnsel, praten. En zeg je al accenten, dan zeg je al gauw Herman Vinkers. Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer. Spreekt u geen Nederlands? Niet dat Nederlands. U spreekt alleen een dialect. U spreekt dialect, meneer Vinkers. Ho, ho, ho, ho, dat is niet waar. Op het toneel spreek ik geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten mevrouw, heb ik weinig wil. En als ik hier zo'n schoer door de benen krijg, omdat de leuven dan gaat de mosten naar de pruttelen over mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk, dan mevrouw spreek ik dialect. Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan. NPO Radio 1. Het internationaal, Michel Koenen. Medicatiegegevens van patiënten moeten altijd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. Daarvoor pleiten de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Nu wordt het niet standaard gedeeld, omdat het niet mag van de wet. Mag alleen als een patiënt expliciet toestemming geeft. Rusland heeft beelden naar buiten gebracht van defensieminister Shoigu, die een bezoek brengt aan Russische troepen. Maar Russische militaire bloggers claimen dat de beelden al van vrijdag zijn, voordat het huurlingenleger van Wagner optrok richting Moskou. De beelden zouden zijn gemaakt in de grensregio Belgorod. In Turkije is de Nederlander Isaac B. opgepakt. De rechterhand van de gezochte Bolle Jos was al geruime tijd voortvluchtig. Vorig jaar werd hij bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel voor drugshandel en witwassen. En in de haven van Rotterdam is opnieuw een grote lading cocaïne aangetroffen in een container. Tussen de bananen uit Ecuador lag ruim 3500 kilo coke met een geschatte straatwaarde van bijna 270 miljoen euro. Michel, dankjewel. En nogmaals, goedemiddag Dennis Mooi. Een hele goede middag, Patrick. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je ruim een half uur vertraging. Tussen Geldermalsen en Echteld staat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht is nu een kwartier voor het knooppunt Klaverpolder. Een autobrand op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn zorgt voor 10 minuten vertraging bij Heerde. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N325 Arnhem richting Nijmegen bij Huissen een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Janneke de Bijl. 8 dagen geleden overleed kunststofpresentatrice Jelly Brouwer. Vlak voor haar dood las ik met veel belangstelling het interview dat ze gaf aan Volkskrant Magazine. Omdat ik geïnteresseerd was in haar als persoon, maar ook omdat ik altijd benieuwd ben naar hoe mensen omgaan met hun naderende dood. En dat deed Jelly nogal heldhaftig. Ze was zich er terdege van bewust dat ze ook veel geluk heeft gehad in haar leven. En ja, 59 is jong om te sterven, zei ze. Maar als ik 10 jaar eerder was gegaan, was dat vele malen erger geweest. In diezelfde week las ik in een tijdschrift een verhaal over een stel van wie de man van 41 een dwarslesie had en de vrouw van 51 een jaar later ALS kreeg. En ook zij droegen hun lot met stijl. Ik heb een prachtig leven gehad, sprak de vrouw. Alles wat er nu nog op mijn pad komt is winst. Hoe meer van dit soort verhalen ik lees, hoe meer zorgen ik me ga maken over mijn eigen einde. Ik ga zo'n slechte terminaalzieke zijn. Zo een die er totaal niet mee om kan gaan. Mijn nabestaanden zullen zich mij na afloop op mijn slechtst herinneren. Spartelend, woest, zwelgend, huilend en vooral doodsbang. Ik wil niet wegraken. Ik weet niet hoe dat moet. Ik vrees dat ik me zal verzetten met alles wat ik in me heb. Ook al weet ik ook wel dat dat geen zin heeft. Ik vergeet nooit meer het moment waarop ik als klein meisje besefte dat echt iedereen doodgaat. En ik dus ook. Dat zelfs mijn moeder dat niet kon voorkomen. En die kon een hoop, hoor. Ik weet nog hoe absurd ik het leven vanaf dat moment vond. Met al die mensen die doen alsof ze iets aan het opbouwen zijn, terwijl ze zelf eigenlijk ook wel weten dat dat helemaal niet kan. Dat het hele leven nergens naartoe gaat. En sindsdien probeerde ik dit besef elke avond in bed ten volle tot me door te laten dringen. Ik ga dood. Echt. Net zolang tot alles begon te draaien en dan riep ik mijn moeder. Maar tegen de tijd dat ik dood ga zal dat ook wat niet meer kunnen. Wat ook niet helpt is dat ik de zin van de dood niet inzie. Ik heb geen enkel geloof in een hiernamaals en ik ben ook niet van mening dat er een orde is in de wereld die ergens op slaat. Toen mijn eigen vader veel te vroeg overleed was er niets in mij dat dacht het heeft zo moeten zijn. Ik kwam niet verder dan het is blijkbaar zo. En in Leiden ben ik ook al zo slecht. Ik heb al erkenning nodig voor een muggenbult. Op dit moment heb ik een aft in mijn mond en dat doet zeer. Auw. En als ik zo doe, dan voel ik dat hier. Hoe ga ik ooit dingen aankunnen als spierziektes en chemo's? Heel soms doe ik wel eens stoer, hoor. Dan ben ik blij dat ik voor mijn werk zo weinig nodig heb. En dan zeg ik, mocht ik ooit een dwarslesie krijgen, dan kan ik altijd nog schrijven. Maar waarschijnlijk heb ik daar dan helemaal geen tijd voor, omdat ik te druk ben met mijn leed opnoemen. Mijn benen doen het weer niet, zeg ik dan waarschijnlijk elke dag. Misschien moeten we een groepje beginnen met mensen die hier niet mee om kunnen gaan. Dat we alleen elkaar belasten. Dan noemen we onszelf de hysterische terminale. Telkens als er eentje sterft, mag er weer iemand bij, zodat iedereen uit de groep in gezelschap doodgaat. De deal is dat we zo onmogelijk mogen zijn als we willen en dat de groep je dan toch niet laat vallen. En dat ze ons dan ook af en toe interviewen daarover. En dat ik dan zou zeggen, 69 is al jong om te sterven, maar 59 al helemaal. Ik vind 99 eigenlijk ook veel te jong. Zodat de mensen die het lezen weten, niet iedereen kan dit. Alles is zinloos en je bent alleen, maar dat is de rest ook. En laten we elkaar zo helpen om het onmogelijke, oneerlijke en absurde te doen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Elke dag komen er uren aan nieuwe muziek uit. Maar wat zijn nou de platen die je vers van de pers moet checken? Dat bespreken we elke maand in onze muziekserie Vers Vinyl. Vinyl. En dat doen we altijd met twee muziekliefhebbers. En vandaag zijn dat de muzikanten, schrijvers, podcastmakers, maar vooral ook goede vrienden Nico Dijkshoorn en Tim Knol. Heren, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, dank je. Nico, ik heb begrepen dat jullie elkaar heel vaak appen over nieuwe muziek. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, gewoon precies zoals je het zegt. Maandagochtend wakker worden en dan naar de heer Knol appen welke krankzinnige plaat ik nu weer gekocht heb. En dan krijg ik van hem ook weer van alles terug. Ja, alleen van mij krijg je vaak oude meuk. Ik leer heel veel nieuwe dingen ook kennen via Nico. Dat is zo echt, hij heeft nu een paar dingen ook mee. Eentje ben ik ook fan van echt, maar die andere, vorige week stuur jij dat berichtje over die plaat. Waar gaan we het over hebben, denk ik. En ik dacht echt zo van, oh. Ik was helemaal blown away. Dus jij houdt veel beter nieuwe releases in de gaten. Ja, maar omgekeerd help jij mij ook weer heel erg. Weet je, wat Tim die... ik dacht dat ik het zeg maar via mijn vader allemaal wel ongeveer op een rijtje had. wat is in de jaren 60 en zo heeft afgespeeld. Maar Tim komt gewoon ook weer met pareltjes die ik weer helemaal niet ken. Maar is het dan altijd dat het zo gaat van, oh, weer een pareltje, oh, wat prachtig, oh, jij inspireert mij. Of is er ook wel eens discussie over de muzieksmaak? Soms wel. Zeker. Ja, bijvoorbeeld Tim, daar hebben we ook wel uitgebreide discussies over gehad. Wat mij verbijstert is dat Tim helemaal niet eigenlijk nauwelijks van dance houdt. Dat zit jij niet heel echt lekker in, toch, Tim? Nee, zit niet heel lekker in. Totaal niet. Het is ook niet. Ja. Het raakt me gewoon niet. Maar dat is moeilijk te zeggen. Want Nico die heeft een hele grote liefde voor elektronische muziek. Jij hebt allemaal van die gekke kastjes waar je allemaal gekke bliepjes en biertjes mee maakt. En ik vind dat wel heel interessant, dat wel. Alleen ik voel het gewoon vaak. Maar probeer je hem dan te overtuigen, Nico, probeer je Tim dan te overtuigen? Ga nou toch eens meer luisteren naar dancemuziek. Nou kijk, zeg maar de manier waarop ik hem probeerde te overtuigen was van Tim is ook producer. Hij heeft de plaat van mijn zoon heeft hij geproduceerd onder andere. En hij heeft een aantal andere prachtige platen geproduceerd. En ik vind dat op dit moment qua productie... gebeurt het gewoon in de elektronische muziek en dance. Daar gebeuren dingen die nog nooit eerder zijn gedaan. Dus ik vind, dit soort verhalen zit ik dan tegen hem. Het oude hoeren van kom op gast, weet je wel. Het is je beroep. Verdiep je ergens in. Ik ben het voor een deel ook wel een beetje met hem eens. Want ik hoor ook af en toe hele mooie innovatieve dingen. Maar het moet je wel raken. Ja. Dat is voor mij toch altijd het belangrijkste. En ik moet zeggen, jij hebt bepaalde elektronische kastjes zelf thuis waar je dingen mee maakt waar ik wel wild van word. Hoor. Dus ik sluit niks uit in de toekomst. Nou, heel goed. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie vandaag allemaal hebben meegenomen. Nico, ik begin bij jou. Ja. Ik heb twee platen meegenomen. De Lemon Twix, of volgens mij Lemon Twix gewoon. Dat zijn twee... Hoe moet ik al uitleggen wie dat zijn? Nou ja, ga je gang. Ja, dat is de eerste plaat die ik mee heb genomen. Lemon Twix, dat zijn twee jongens uit Brooklyn, New York. Volgens mij een beetje. Ja, twee jaar schelen ze. Het zijn broers. Zijn ongelooflijk, zeg maar, een hele muzikale opvoeding gehad. En die hebben een paar platen gemaakt al. En die vielen vooral op omdat dat een soort rommelkast is van 100 verschillende stijlen. Dus dat stond me eigenlijk een beetje tegen aan die platen. Van hoor eens, we kunnen gewoon net als Keith Richards spelen. Kijk hoor, nu zijn we weer net Frank Zappa. Kijk, nu zijn we weer net Underworld. Weet je wel, dus zo van laten zien, kijk eens wat we kunnen. En die hebben tot mijn stomme verbazing dus nu een wonderschone plaat gemaakt. En dat is dus, ik zal zo een laatste stukje laten horen. Dat is dus, toen ik hem hoorde, dacht ik van, dit is net alsof Phil Spector, Burt Bacharach en de Beach Boys bij elkaar in een ruimte zijn gaan zitten en hebben gezegd van, laten we gewoon nog gewoon eens één klassieke plaat maken. Maar nu noem je wel drie keer oude meuk op, hè? Lijkt wel. Ja, maar het is gewoon... Ze zijn ook wel heel retro, toch? Ja, het is wel retro. Je zou het een retro plaat kunnen noemen. En de teksten zijn fantastisch. Het is, wat ik laat horen, het is maar kort, maar het is een hartverscheurend liefdesliedje. Ja, ik hoorde dus Phil Spector in de Beach Boys. Ja, zal ik gewoon opzetten? Ja, het nieuwe album heet Everything Harmony. Ja, en okay. Dit is het. Even kijken. Dit is het eerste liedje. Stukje Spector opzetten. Ietsje vooruit of niet? Nou ja, zo, even wachten. Want ik moet vind... je horen hoe dat orkest erin komt. Ja. Komt-ie. Ja, man. Ja, dit is mooi. En ik hoor ook wat je bedoelt. Het is inderdaad ook heel erg Beach Boys-achtig. Ik vind het prachtig. En ook een jaren 70 vibe. Dus dat kan jou toch wel bekoren. Nee, ik ben echt fan van die gast. Ik was ook wel fan van het oude werk. Maar dit is wel echt een hele bijzondere album. En ook zo'n zin. Ik ga ook altijd wel... Er is ook verschil tussen Tim en ik, die hebben het vaak over. Tim zit vaak op de muziek, volgens mij. Niet bij alle artiesten. Niet alles, maar gewoon. En ik ga wel heel erg op tekst. Dus Now I Know What Happens to a Heart. Nou, dan ben je ook schrijver. Dan ben ik verdomme, die had ik zelf willen verzinnen. Ja. Nou, Tim, wat heb jij meegenomen? Iets ouds dat opnieuw is uitgegeven? Ja, ik heb een plaat met wat een 20-jarig bestaan heeft. En dat is afgelopen maand opnieuw uitgebracht. Met een mooie bonus LP erbij. En het is de plaat Feast of Wire van Collection. Groot fan van die band. Ik was toevallig vorige week bij de show weer. En ik was weer helemaal even weggeblazen. Dus ik dacht, die ga ik meenemen en even draaien. Want dit is zo'n bijzonder album. Het is ook zo'n prachtige band. Ja, het is een geweldige band. En ze hebben gewoon... Ik ben wel slecht voorbereid. Wacht even. Er zijn namelijk drie platen weer. Wacht even. Drie platen in één hoes. Het is een geweldige band. En dit is zo'n bijzonder... Hier is hij. Een bijzondere plaat. Omdat hier zitten zoveel stijlen komen hier samen. Je hebt gewoon de traditionele Mexicaanse muziek waar ze uitputten. Maar er zitten ook jazz-invloeden in. Je hoort echt de basis Americana. Er zit zoveel sfeer in die band. Ja, en dit is eigenlijk gewoon filmmuziek, de hele plaat. Vind ik ook. En dit nummer, ik heb wel even een liedje uitgekozen wat gewoon lekker is. Met lekkere mariachi-trompetjes. Mariachi-trompetjes? Ja, mijn favoriet liedje van het album. Moet ik even kijken of het goed doen nu. Across the Wire. Wat is de outro van de ander? Nou ja. Ja, dat hoort erbij als we platen draaien. Oh. Sorry, ik moest even nog... Nu gaat hij goed. the back of the head. Looks to the north as he starts to get up. Ja, ik draai het. Dus voor mij zit gewoon lekker. In dit geval een mocktail erbij. En, maar jij was bij het concert vorige week? Ik was vooral bij het concert. Mijn geluidsman, dat is wel bijzonder. Die doet al heel lang het geluid van Calexico. En dat is mijn geluk, want ik was een beetje te laat met kaartjes. Dus dat kun je me nog binnen laten. En het was echt een geweldige show. Ja, en die jongens die zetten gewoon deze plaat live ook zo weg. En er zit toevallig ook heel veel elektronica op dit album. Ja. Dus er zat iemand mee die ook. Geweldig dat allemaal live deed. Met allemaal synthesizers en dingen. Ja. Het is echt een hele bijzondere plaat voor de mensen die het niet kennen. Feast of Wire. Ik dacht, ik ga hem gewoon even tippen weer. Want hij is opnieuw uitgebracht. En met een hele mooie extra plaat. Een live plaat uit Zweden. Van een paar jaar geleden. En dus hij blijft briljant, die plaat. Zo dit is een briljant album. Ja, ja, en een hele mooie hoes. Maar we moeten door. Want Nico heeft nog iets moois meegenomen. Ja, dat is de band Beach Fossils. Die hebben al eerder een plaat gehad. Tim, die vind jij ook. Die vond jij ook goed. Dit tipte je mij vorige week. Ik was helemaal weg van de plaat. Dat is, dat zijn jongens ook weer uit New York. En ik heb een interview deze week gelezen over deze nieuwe plaat. En vond ik wel een goede tekst. Die zanger, die zei zanger, tekstschrijver, die zei zo van, die voelde op een gegeven moment enorm de druk van dat lied, dat zijn liedjes, weet je, dat mensen toch altijd verwachten dat hij nou eens een keer met wat gezelligs komt. Weet je, wat je net, gewoon over leuke dingen schrijven. Ja. En dat heeft hij een tijd geleden van zich afgeworpen. En dat is precies wat mij zo aantrekt in deze muziek. Het is, je moet maar luisteren, die gitaar, het is een insane, ik speel zelf gitaar, een insane gitaargeluid met heel veel reverb en toch prachtig. En op een of andere manier maakt dat mij vrolijk. En de teksten gaan eigenlijk allemaal over gewoon dat het, dat het niet zo goed gaat. Maar het gaat vooral, dit is, luister maar. Ik luister. Even kijken. Hij staat 33. We moeten wel de tijd altijd hebben met vinyl, hè? Ik vind die stilte ook altijd zo mooi als je die naald hoort. Maar ja, toen praatte jij er doorheen. Sorry. En nu praat ik er doorheen. Ja, prachtig. Even samen zang. Ja, supergoed. Echt ja. Ik vind het zo'n goed liedje, dat is niet normaal. En dat past ook heel goed bij jou, Tim. Ja, dit zit helemaal op mij, Ellie. Het is wel mooi, want die vorige week tipte ik hem aan jou. En jij reageerde je extreem enthousiast op. Ja, zitten jullie smaken niet uit elkaar, dus blijkbaar. Hoor. Jullie kunnen elkaar goed inspireren. Zeker. Ja, dit is ook heel Nada Surf, die band. Lijkt een beetje op. Ja. Het heeft echt een hele goede. Geweldige nummers, echt. Maar goed, Tim, jij wilde in stijl afsluiten met een oude man. Ja, toch. Ja, ik kan daar niks aan doen. Bob Dylan. Ja, ik ben al in mijn leven fan van Dylan. En er was in coronatijd had hij opeens een hele gekke live video op YouTube gezet. Dat hij met een paar gasten in een soort donkere bluesbar stond te spelen. En die opnames waren zo gaaf. En ik had hem geript van YouTube. Ja. Want hij was niet te krijgen verder. En nu opeens was daar een nieuwe aankondiging voor een plak vinyl met die liedjes erop. En ik vind eigenlijk Dylan ongelooflijk goed klinken hier. Er zat heel veel discussie over Bob Dylan in de latere jaren. Mensen vinden het soms verschrikkelijk, soms prachtig. Ik moet zeggen, ik raak hier best wel ontroerd van. Het is echt heel mooi gedaan. Ik ben heel benieuwd. Het moet allemaal in mensen die over Dylan zijn zang zeuren, moet allemaal in een werkkamp, vind ik. Daar maken we een tegeltje van. Die hangen vast wel ergens op. Dat is zo'n gezeur, joh. Send back all your invitations, and your father to your sister explains that you're tired of yourself and all of your creations. En hoe heet deze plaat van Dylan? Dit is Shadow Kingdom. En het zijn alleen maar liedjes van het begin van zijn carrière. Echt uit de 60s. En die heeft een nieuw jasje gestoken. En ja, dit is met de geweldige T-Bone Burnett, Craig Lyons. Een geweldige stijl-line-up van fantastische muzikanten. En je hoort gewoon dat ze live aan het spelen zijn met z'n allen. En het is echt in een ruimte opgenomen. Het is heel aantrekkelijk. Maar luister jij bij Dylan wel echt naar zijn teksten? Nou, dat is discussie met Nico altijd. In het begin zeker niet. Maar Nico heeft me dat zo vaak nu gezegd van... ja, Tim die luistert nooit naar de teksten en naar de muziek. Dat ik nu langzaam naar de teksten begin te luisteren. Maar ik vind het nog steeds... Sommige nummers begrijp ik echt niet. Weet je wel? Maar andere van Dylan wel. En ja... Tuurlijk wel. Nou, ik dank jullie hartelijk voor dit prachtige vinyl. We moeten dus onthouden Lemon Twigs, Calexico, Beach Fossils... en natuurlijk de good old Bob Dylan. Nico Dijkshoorn, Tien Knol, dank je wel. Graag gedaan. De Nieuws-BV. Patat wordt friet, de harde G wordt zacht... en opeens kling je Limburgs in plaats van Amsterdams. Je herkent het vast, je praat met iemand... en je neemt onbewust zijn of haar accent over. Het fascineert onderzoeker Lotte Eijk mateloos... en ze promoveerde op Alignment aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij spreken haar nu live vanuit York. Lotte, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, gepromoveerd op Alignment, maar wat is het eigenlijk precies? Ja, alignment in de context van mijn onderzoek is eigenlijk... dus als je een gesprek hebt met iemand, dan gaat je spraak steeds meer op elkaar lijken. En dat gebeurt in verschillende aspecten. Dus wat je al zei, de harde of de zachte G bijvoorbeeld... is de klanken in je spraak, maar ook de woorden die je gebruikt... de woordvolgorde, toonhoogte, spreeksnelheid... maar ook de gebaren die je gebruikt. Dus eigenlijk heel veel verschillende dingen die je aanpast aan je gesprekspartner. Ja, en is er eigenlijk een goed Nederlands woord voor? Ja, dat vind ik een goede vraag. Daar ben ik zelf nog niet tegengekomen. Ik denk als je het in het Nederlands wil zeggen dat het iets langer wordt. Dus een soort van aanpassing aan je gesprekspartner. Maar alignment klinkt dan toch iets fijner, vind ik zelf. Ja, maar en waarom heb jij het zo onderzocht? Wat fascineert jou hierin? Ja, wat me eigenlijk fascineerde is, als je in de wetenschappelijke literatuur kijkt... dan zie je eigenlijk heel veel onderzoek hiernaar. Maar mensen kijken vooral naar één bepaald aspect. En dan zeggen ze ja, er is alignment of nee, er is geen alignment. Maar er zijn weinig mensen die naar de verschillende aspecten samenkeken. En omdat het zoiets is wat eigenlijk ja, vaak gebeurt... was ik benieuwd of het nou ook altijd gebeurt in al die aspecten... of dat het eigenlijk best wel variabel zou kunnen zijn. Ja, en wat kwam er naar voren dan in jouw onderzoek? Ja, dus het was variabel, verrassing. Ik heb naar verschillende aspecten gekeken. Ik heb naar, zoals je noemde, naar de harde en de zachte G gekeken. En daarin vond ik dat in dat aspect alleen het best wel variabel al is. Dus dat een bepaalde spreker past wel zijn G aan, een andere spreker past hem niet aan. En een andere spreker die doet eigenlijk weer het tegenovergestelde. Dus die hoort bijvoorbeeld een zachte G en die gaat een extra G gebruiken. Ik heb ook naar de woordvolgorde in een zin gekeken. En daarin vond ik dat mensen het eigenlijk best wel snel aanpassen. Daarin keek ik specifiek naar in een bijzin in het Nederlands heb je een woord soms. En dat kan dus bijvoorbeeld in de zin... dat is de leukste hond die ik ooit heb gezien. Maar dat kan ook gezien heb zijn. Dus dat mag allebei in het Nederlands. En dat past de mensen eigenlijk best wel snel aan. Dus als ze wat heb gezien hoorden... dan gingen ze zelf ook die woordvolgorde maar gebruiken. Maar waarom doen mensen dat? Waarom nemen wij elkaars spraak of volgorde van woorden over? Er zijn verschillende theorieën over. Ik zelf denk dat het een combinatie is van die theorieën. Het zou zo kunnen zijn dat het eigenlijk helemaal automatisch is. Dus als je iets hoort, wordt dat actiever in je hersenen... en dan is het makkelijker voor jezelf om dat ook weer te gebruiken. Dat heet dan priming. Een andere theorie is dat, dat het eigenlijk helpt in je gesprek. Dus als je een gesprek hebt over iets... dan is het wel handig als je weet waarnaar je refereert. Dus dan align je met de ander. En weer een andere theorie is dat het iets sociaals is. Dus als ik een bepaald accent hoor... en ik wil dat iemand anders mij aardig vindt... of ik wil bij een bepaalde groep horen... dan ga ik dat accent overnemen, zodat de ander mij ook aardig vindt. Ja, nou, we hebben een voorbeeld. We gaan luisteren naar Steve McLaren, ooit de trainer van FC Twente. Maar waar moeten we vooral op letten als we naar dit fragment luisteren? Ja, hij is dus Brits, maar je hoort in het fragment dat hij een beetje een Nederlands accent heeft overgenomen in het Engels. Oké, laten we luisteren. To experience big games, Champions League, Arsenal, at home, the Emirates. Is it going to be a problem? We will see on the night. Some people, they grow with the experience. But... be a big test for our players, not just the opponent but also the crowd, huh? It's just very disappointing. So I said, look, yeah, we should have 4 points. Ja, we hoorden dus de Engelse voetbaltrainer Steve McClaren. Maar wat hoorden we nou precies? Waar wou jij op focussen? Ja, dus je hoort een paar woorden die hij zegt, die klinken wat voor Nederlands. En hij gebruikt ook bijvoorbeeld hè en tja, wat best wel Nederlandse woorden zijn om te gebruiken. Hij zegt bijvoorbeeld players, dat kwam er best wel Nederlands uit. En omdat hij dus een tijdje voor FC Twente heeft gewerkt, heeft hij een beetje een Nederlands accent gekregen in zijn Engels. Ja, ja. Nu heb ik lang in Vlaanderen gestudeerd en gewerkt. En daardoor nam ik ook hun zinsconstructie over. Maar wat zij gingen doen, zij gingen Nederlands tegen mij praten. Met een gek Nederlands accent. Dat was best wel irritant. Is dat ook vaak zo? Dat je denkt bij jezelf, ja, dit is helemaal niet leuk. Dat iemand gewoon mijn spraak probeert te kopiëren. Nou, ik zelf denk dat niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat denken. Of dat je denkt, maakt diegene me nou een beetje belachelijk? Wat ik zelf in ieder geval merk is dat het vaak niet meteen het hele accent overnemen is. Dus het zijn vaak iets subtielere dingen. Ik kan me wel voorstellen als iemand helemaal een ander accent aanneemt, dat je denkt, goh, waarom doe je dit nou eigenlijk? Ja, waarom doe je dit nou eigenlijk? Jij hebt dit onderzocht. En waar kunnen we het in terugvinden? Wat maakt het belangrijk, jouw onderzoek? Mijn onderzoek was best wel gefocust op de theorie, maar het kan uiteindelijk gebruikt worden in eigenlijk verschillende aspecten. Dus je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld tweede taal leren, want dan wil je op een moedertaalspreker gaan lijken. Dus dan wil je graag dat accent overnemen. Maar ook in de forensische taalwetenschap of in de taal- en spraakpathologie hoop ik. Dus ik hoop ook dat we bepaalde logopedische therapieën daar misschien mee zouden kunnen verbeteren. Dus er zijn ook, en ook bijvoorbeeld in de sales, daar wordt het ook al gebruikt. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld te kijken of je een succesvoller gesprek kan hebben met iemand. Ja. Dus het wordt eigenlijk in verschillende gebieden gebruikt. En jij zit dus nu in York voor dit onderzoek. Ben jij al helemaal aligned met de Yorkshire accent? ik denk het niet. Ik denk wel dat ik me al wat heb aangepast. Maar nog niet helemaal met het Yorkshire accent. Toch nog wel een wat ver en bed show. En er zijn ook best wel veel verschillende accenten hier. Maar het Yorkshire accent, dat is nog wel af en toe zelfs moeilijk te begrijpen voor mij. Ja, en hebben wij in ons gesprek elkaar aan ons een beetje aangepast? Ik denk ik meer aan jou dan jij aan mij. Ik denk het wel. Ik denk dat mijn G wel langzaam iets harder aan het worden is. Nou, heel erg veel dank. Onderzoeker Lotte Eijk en Alain ze daar in York. NPO Radio 1. Zaterdag 1 juli wordt met Kitty Kottie de afschaffing van de slavernij gevierd. 5 dagen. Daarom staat de gele bus van 5 dagen deze hele week in Vlissingen. De economie van Vlissingen draaide om de handel in tot slaafgemaakte mensen. Vanuit hier praat ik over de slavernij en de effecten daarvan op onze samenleving. Terwijl verslaggever Meerte van der Drift op zoek gaat naar verhalen op de Caribische eilanden, waar veel van de tot slaafgemaakte aan wal gingen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen over de afschaffing van de slavernij in 5 dagen. Wie luistert, weet meer. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig? En door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen praat ik met Aquatie over Anton de Kom. Morgen mag hij namelijk de Anton de Kom-lezing verzorgen. Maar eerst, er zijn nieuwe cijfers over de overlast die asielzoekers veroorzaken. Dat en meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. Het aantal meldingen van asielzoekers dat overlast veroorzaakte was vorig jaar een stuk hoger dan in 2021. Blijkt uit jaarlijks onderzoek naar incidenten en misdrijven door asielzoekers. Contact nu met NOS-redacteur Bas de Vries. Bas, hoeveel hoger lagen die cijfers? 5.700 keer waren asielzoekers in 2022 verdachten van een misdrijf. Dat is een stijging van 38% ten opzichte van het jaar daarvoor. En daar moet je daar wel bij bedenken, in datzelfde 2022 steeg de instroom van asielzoekers in Nederland ook heel sterk. Met vrijwel hetzelfde percentage zelfs. 39%, dus dat houdt elkaar redelijk in balans. Ja, en 5700 keer, zijn dat dan incidenten of zijn het aparte personen? Hoe moeten we die cijfers zien? Nee, dat zijn 4700 keer dat asielzoekers verdacht waren van een misdrijf. En er waren 2300 mensen verantwoordelijk voor, unieke personen. Ja. Dus sommige mensen zijn vaker in één jaar verdachten van een misdrijf. Ja, precies. Dus dat zijn wat meer veelplegers, om het zo maar te zeggen. Is er ook iets te zeggen over de nationaliteit van die asielzoekers? Ja, je ziet hier de discussie over de Noord-Afrikaanse asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning. Die mensen die veel overlast veroorzaken, onder andere ter Apel, die discussie zie je hier weer helemaal terugkomen. Gaan we naar de grootste groepen bij die misdrijven. Wie zijn dat? Nou, die komen uit Algerije, Marokko en Tunesië. Die veilige landers dus, zoals ook wel worden genoemd. En van de Algerijnen is bijna 44%, dus bijna de helft, vorig jaar verdachte geweest van een misdrijf. En die maken zich dan vooral schuldig aan winkeldiefstal. Ja, en los van winkeldiefstallen, wat komt er nog meer veel voor? Inbraak komt voor. Ernstige zaken met geweld niet zo vaak. Maar de onderzoekers keken behalve naar misdrijven ook naar de betrokkenheid van asielzoekers bij wat ze dan noemen incidenten. Mm-hmm. Dus fysieke en verbale agressie. Ook deze categorie steeg met 24%. Nee, ik moet zeggen 42%. Het probleem is alleen die categorie van die incidenten, die is een beetje moeilijk te duiden, omdat er heel veel onder valt. Bijvoorbeeld ook dreigen met zelfmoord. Dat is ook een incident. Ja, en dat kan dus inderdaad iets zijn waar anderen, om het zo maar te zeggen, geen last van hebben. Dat het inderdaad alleen de asielzoeker zelf betreft. Nou, het zijn een hoop cijfers natuurlijk, hè. Hoe groot is dit probleem nou gezien het totale aantal asielzoekers in Nederland? Nou, dat waren er vorig jaar 83.000. Dus mensen die voor korte of langere tijd in een asielzoekerscentrum of in de crisisnoodopvang verbleven. Van die 83.000, ik zei het al eerder, waren dus 2300 unieke personen op enig moment verdacht van een misdrijf. Dat is 3% van het totaal aantal mensen in die COA-locaties. De onderzoekers noemen dat in hun rapport een klein deel. Dat is natuurlijk een subjectief begrip. Het is wel hoger dan bij de bevolking als geheel. Maar, zeggen de onderzoekers, dat komt door het profiel van die mensen in de AZC's. Je hebt daar veel mannen en vooral veel jongere mannen. En die doen ook bij Nederlanders vaker dingen die niet mogen dan andere groepen. Dus wat dat betreft zou er weer geen enorm afwijkend beeld zijn. Duidelijk. Het aantal meldingen dus van asielzoekers toegelicht door NOS-redacteur Bas de Vries. Dankjewel. In Turkije is de Nederlander Isaac B. opgepakt. Hij was al langer voortvluchtig. De 29-jarige B. werd in december bij verstek veroordeeld tot 12 jaar cel voor drugshandel en witwassen. In februari kreeg hij in België ook nog eens 6 jaar cel opgelegd voor het leiden van een criminele organisatie. En B. wordt ook wel gezien als de rechterhand van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Hij is de meest gezochte man van Nederland. En de twee zouden samen op grote schaal in cocaïne hebben gehandeld. De strafzaak tegen Wagner-baas Prigozhin is toch niet van de baan, melden Russische media. Eerder zei het Kremlin dat Prigozhin niet wordt vervolgd voor de opstand van afgelopen zaterdag. Maar media in Rusland melden dat de strafzaak toch nog loopt, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het zit zo dat inderdaad verschillende Russische media zich hebben gewend tot het Openbaar Ministerie. En daar hebben ze doorgekregen dat het onderzoek inderdaad nog steeds doorgaat. Is dus niet stopgezet en dat ondanks de eerdere uitlatingen van de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die heeft gezegd zaterdagavond dat Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, de baas van die Wagner-groep en de leden van die Wagner-groep die hebben deelgenomen aan die muiterij, dat die niet zullen worden vervolgd en een vrijgeleide krijgen en garanties hebben om, om eventueel het land te verlaten als dat nodig is. Maar nu komt dus dat nieuws dat het onderzoek gewoon doorgaat. Of dat betekent dat Prigozhin uiteindelijk ook wordt vervolgd, dat is een tweede, dat weten we niet. Maar volgens nog is dit de situatie. Na de Wagner-opstand werd er een deal gesloten en zou Prigozhin naar Belarus moeten vertrekken. Maar het is niet duidelijk of hij daar nu ook echt is. Sinds zaterdagavond is er niets meer van hem gezien of gehoord. De laatste beelden, de laatste woorden ook van Prigozhin, die heeft hij geuit in Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland, waar hij onder veel applaus van enkele lokale bewoners in een terreinwagen vertrok met onbekende bestemming. Hij zou dus naar Belarus moeten gaan, dat was de afspraak. Maar of hij daar al naar onderweg is of is aangekomen, daarvan hebben we geen enkele bevestiging. Er zijn vandaag ook beelden verschenen van de Russische minister van Defensie, Shoigu. Daarop is te zien dat hij Russische troepen bezoekt. Er wordt gezegd dat het afgelopen vrijdag was in de grensregio Belgorod, maar zeker is dat niet. Russische bloggers melden dat. En dat de beelden nu verspreid zijn door het ministerie van Defensie zou erop kunnen duiden dat het Kremlin een signaal wil afgeven dat de defensieminister nog het vertrouwen van Moskou heeft. Het ministerie van Onderwijs heeft jarenlang backups van e-mails van oud-bewindspersonen niet veilig bewaard. De duizenden mails stonden op 2 USB-sticks en lagen in een kluis, meldt Follow the Money. En pas sinds kort worden de e-mails digitaal bewaard. 2 veerboten van en naar Ameland zijn dit weekend beschadigd geraakt door de lage waterstand, zegt de rederij. De schroeven van de schepen die kwamen tegen de bodem aan. 1 van de veerboten kan vanwege de reparatie een paar dagen niet worden gebruikt. En vanaf morgen varen er sowieso minder boten naar Ameland vanwege de ondiepe vaargul. De douane heeft afgelopen nacht een grote lading drugs onderschept in de Rotterdamse haven. De pakken cocaïne lagen in een container tussen de bananen uit Ecuador. Het ging in totaal om 3600 kilo. Het is de grootste drugvangst tot nu toe dit jaar in de haven van Rotterdam. Het NOS-journaal. Een gevangene die eerder dit jaar in Krimpen aan den IJssel zijn celgenoot om het leven bracht, zegt dat hij door het slachtoffer werd aangevallen en daarna in een psychose is beland. Het OM verdenkt de 30-jarige Abdel T. van moord of doodslag. Hij zou zijn celgenoot hebben mishandeld en gewurgd. En bij de zitting bleek vandaag dat de verdachte pas laat met de politie kon praten omdat hij er psychisch zo slecht aan toe was, vertelt justitieverslaggever Remco Andringa. Inmiddels heeft hij zijn verhaal gedaan. Hij zegt dat hij door zijn celgenoot werd aangevallen en zich wilde verdedigen. Toen zou hij in een psychose zijn beland en vanaf dat moment zegt hij zich helemaal niets meer te kunnen herinneren. De volgende ochtend werd zijn celgenoot gevonden. Hij bleek mishandeld en gewurgd. Het Openbaar Ministerie wil weten of de verdachte voor het incident al psychotisch kan zijn geweest. De dag ervoor heeft hij namelijk veel gebeld en vreemde uitlatingen gedaan, zei de officier van justitie. Dus het is de vraag of hij niet al ernstig in de war was voor hij met zijn medegedetineerde op cel werd ingesloten. T. zat een straf uit van 10 jaar, ook had hij TBS, omdat hij eerder zijn huisgenoot had gedood. Hij was verslaafd en had dus een psychotische stoornis. De Hermitage in Amsterdam heet voortaan Hart Museum. Dat is H met een apostrof art. Onder die naam gaat het museum nieuwe samenwerkingen aan met musea in Londen, Washington D.C. en Parijs. Tot vorig jaar was de Hermitage een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg in Rusland. Maar na de Russische inval van Oekraïne besloot het bestuur om de banden te verbreken. Over 2 jaar zal er in Hart ook een speciale Rembrandt-expositie zijn. Die is vanwege de 750ste verjaardag van de stad Amsterdam. Dan nog waterpolo, want de Nederlandse waterpolo-vrouwen die hebben met 1 punt verschil de finale van de wereldbeker verloren van Amerika. De slotfase was erg spannend, zag ook de Amerikaanse commentator. Takes a look along 2 meters. Fatal, let's it go. And Rachel Fatal with a big time score late in this one on the powerplay. Ja, powerplay. Er lag dus 1 Amerikaanse waterpolo-vrouw meer in het water dan bij de Nederlanders. 12-11 werd het dus voor Amerika. En voor de Nederlandse vrouwen had het de eerste hoofdprijs kunnen zijn na de Europese titel van 5 jaar geleden. Ruim 9 minuten over 1 krijgt u nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland kans op een bui en verder blijft het droog. Het wordt dan opnieuw zo'n 22 graden. We gaan nog een keer naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen zijn ze bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. Tussen Geldermals en Echteld staat 9 kilometer file. De linkerrijstrook is voorlopig dicht en je hebt een half uur vertraging. Je kan omrijden via Den Bosch over de A2, de A59 en de A50. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier vertraging. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerden nog 10 minuten extra door opruimwerk na een ongeluk. De N325 richting Nijmegen tussen het knooppunt Velperbroek en Huissen ben je een kwartier lang onderweg. En dat komt door een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Hier in de studio is aangeschoven rapper, acteur, dichter en omroepbaas van Omroep Zwart, Agwasi. De nieuwsbv. Hem is namelijk de eer te beurt gevallen om dit jaar de Anton de Kom-lezing te geven. De jaarlijkse lezing die aandacht vraagt voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en de geschiedenis van minderheidsgroepen. Morgen is die lezing in het Verzetsmuseum en Agwasi. Het lijkt me een hele eervolle taak. Dat is het zeker, absoluut. Ja, woorden schieten tekort. Ja, en is het ook een verantwoordelijke taak? Dat altijd. Ja. Het is altijd een verantwoordelijke taak. En dat geldt voor alle voorgangers die hiervoor zich hebben uitgesproken tijdens de Anton de Kom-lezing. Ik ben er maandenlang mee bezig geweest. Ik vond het lastig, moeilijk. Want waar ga ik het over hebben? Waar ga je het over hebben? Wat ligt er op mijn hart? Ja, wat ga je zeggen? Wat ligt er op je hart? Ja, ontzettend veel. Ik merk dat ik iets te veel heb geschreven zelf. Maar schrijven is gelukkig ook schrappen. Dus dat helpt me wel. Maar ik merk, dit is natuurlijk de eerste keer dat ik nu ook weer publiekelijk ga spreken sinds 1 juni 2020 op de Dam. Alleen nu doe ik het niet vanuit mijn hart in een improvisatie. Maar nu neem ik de tijd om echt even te schrijven. Ja. Er zit gevoel in, maar er zit zeker ook verstand in. En ja. Maar kan je iets vertellen wat er uit jouw hart gaat komen tijdens deze Anton de Kom-lezing? Ik denk dat het vooral gaat over... Ik zat te zoeken naar parallellen tussen Anton en ik. Ik zag dat er wat overeenkomsten waren. Mijn naam is Agwasi. En ik in mijn begincarrière als rapper noemde ik mezelf wel eens Anton, Karel, Willem, Anton, Simon, Isaac voor de grap. Maar het was ook een knipoog naar Anton de Kom. Dat mensen de naam Agwasi moeilijk konden uitspreken. Ja. Verzet is heel erg belangrijk. Only dead fish go with the flow. Wat doe je anders? En wat voeg je toe? Het is nooit wegnemen. Het is nooit verwijderen. Het is altijd aanvullen. Of kijk, maar dit kan ook. Of wat gebeurt er als je deze bril opzet? Ja. Dat heeft Anton eigenlijk gedaan. En ik denk dat wij dat ook bijvoorbeeld doen met Zwart. En ja. Ik persoonlijk. Ja, en zou je voor onze luisteraar die misschien nog niet zo goed thuis in het werk van Anton de Kom, even Anton de Kom kort kunnen beschrijven? Nou, Anton de Kom was een vrijheidsheld, een vrijheidsstrijder, een anticoloniaal activist, een verzetsheld, heeft meegevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Is in 1898 geboren, een totaal andere tijd. Als zoon van een slaaf, heeft verschillende boeken uitgebracht. En gedichten als een schrijver, werkte ook in de koffie. En 4 kinderen. Wat ook een parallel is, is dat hij in zijn leven, tijdens zijn verzet, oproerkraaier is genoemd. Ik ben ook oproerkraaier genoemd. Dus ik vind dat wel schrikken soms. En Anton de Kom is een van de grootste helden van Suriname, maar ook van ook in Nederland. Dus als het 4 mei is en ik sta dan ook 2 minuten stil, doe ik dat niet alleen voor Anne Frank en vele anderen, maar ook voor Anton de Kom. Ja, Anton de Kom is uiteindelijk ook gestorven in de Tweede Wereldoorlog naartoe. Ja. En wij kennen hem vooral van het boek Wij Slaven van Suriname. Klopt. Wat echt een belangrijk boek is. Het is het eerste boek. Het gaat over de geschiedenis in Suriname. Ja. Wat niet geschreven is. Wat geschreven is door een Surinamer. Ja. En dat jij moet zegt, ook gebeuren, perspectieven. En jij zegt van nou, ik heb me er echt. Ik ben er maanden mee bezig geweest. Je hebt je echt weer goed verdiept in het leven en het werk van Anton de Kom. Wat heb je nog extra ontdekt over hem, wat je nog niet wist? Nou, kijk, wat vooraan staat. Lezingen zijn over het algemeen in mijn beleving niet zo sexy. Dus ik doe mijn best om alles behalve een lezing te geven. En wat mij waar ik in mijn tocht achter kwam, is dat ik zag van wauw. Er zit zoveel jaar tussen ons en het gaat eigenlijk best wel goed. Het gaat beter. Maar ik vroeg me ook echt af van, gaat het ook goed? Het gaat in ieder geval veel beter dan toen. Hij had een Nederlandse vrouw, Nel. En een interraciaal huwelijk was in die tijd totaal ongewoon. Nu kan het, toch? Ja, nu kan het. Nu is het oké. Ja. Maar het zijn hele... Ja, ik kan natuurlijk nog niet zoveel uitweiden over mijn inhoud. Dat moet je morgen maar echt nog even zien in het Verzetsmuseum. Ik heb het idee dat jij, wat je net ook al zei, dat jij en Anton hebben veel raakvlakken, veel overeenkomsten. Als oproerkraaier, ook als schrijver. Ik zou niet zeggen dat ik aan hoor. Ga door. Ja, is het dat wat je wil duidelijk maken? Van, er moeten nog altijd Anton de Komsen opstaan in deze samenleving? Nee, ik denk wel dat het goed is om je uit te spreken op het moment dat iets niet veilig is. Bijvoorbeeld, we leven in een tijd waarin de term onveilig vaak wordt genoemd. Mm-hmm. En wat gebeurt er? Je spreekt je uit. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat je een beetje, ik denk dat we allemaal wel ergens iets van Anton de Kom in ons hebben. Anton de Kom is zo Nederlands, maar tegelijkertijd ook zo Surinaams. En daar heb je ook moed voor nodig. Wat ik heb verstaan van Anton, en dat komt zeker terug in mijn lezing, zijn deze zinnen. Wees moedig. Wees gevreesd. Wees verstandig. En dat heeft Anton de Kom mij meegegeven. Wees ook verstandig. Weet ook wanneer je kiest om te spreken, om je mond open te doen. Maar luister ook vooral. Ik heb ontzettend veel geleerd van de afgelopen tijd. En ik denk ook dat dat mij zeker sterker heeft gemaakt hier in mijn hoofd. En daarom vond ik het ook wel goed om heel veel van me af te kunnen schrijven. Maar ergens is dat ook wel, was het ook wel nieuw. Want ik heb niet zo lang en zoveel. Ik heb in tijden niet zo lang en zoveel geschreven. Maar wat voor jou persoonlijk, wat betekent Anton de Kom voor jou? Hij is absoluut een rolmodel. En hij is ook een rolmodel die ook weer heeft gekeken naar andere rolmodellen die ik had. En dat hebben we ook weer gemeen. Hij heeft heel veel geleerd van de leer van Marcus Garvey, een van de vergelijkbare nationale helden uit Jamaica. En ik vond dat fantastisch toen ik erachter kwam. Ik dacht van wauw, we zijn echt heel erg dichtbij. Ik denk dat het voelt alsof hij hier is. Het voelt alsof hij gewoon in de buurt is. Als je aan iemand denkt, dan vergeet je diegene niet. Ja. Dus dan is diegene, dan leeft diegene door in jou of ergens. En dat gevoel heb ik. Als ik ook, ik hoef daarvoor niet eens Surinaams te zijn trouwens. Volgens mij voelde hij zich ook echt een Afrikaanse, een Surinamer van Afrikaanse komaf. Dus hij was heel erg bezig met zijn wortels. En wat gebeurt er nu? Steeds meer mensen zijn ook bezig met waar je vandaan komt wortelen en toe-eigenen van waar je vandaan komt. Ja, nu heb jij je natuurlijk ook druk gemaakt in die Zwarte Piet discussie. Je hebt zelfs een hele omroep opgericht, Omroep Zwart. Is dan Anton de Kom ook een inspiratiebron? Rolmodellen zijn vanzelfsprekend vaak wel inspiratiebronnen, zeker. En ik denk, het bewijst alleen al dat ik nu echt mijn zinnen moet gaan schrappen, dat die me echt... Dat hij misschien wel een onuitputtelijke inspiratiebron is geweest. En sinds 2007-2008, dat is de eerste keer dat ik over hem las, dat ik een boekje in mijn handen gedrukt kreeg over de strijder voor de onderdrukte. En dat vond ik zo interessant. Ik dacht van wauw, oké, ik ken hem niet, ik ken dit niet, maar ik vind het wel oké om me zo nu en dan Anton te noemen. Ja, en dat gebeurt nog steeds. Dus. Moet ik jou dan straks ook afkondigen met dankjewel Anton? Nee, kijk, alle eer aan Anton de Kom ja. natuurlijk. Mijn naam is natuurlijk gewoon Akwasi, maar ik weet wel dat soms zijn er gewoon zinnen. Soms is er maar één zin of een woord of een boek of een gedicht die je kan inspireren voor de rest van je leven. En mensen hebben verschillende soorten inspiratoren. Anton de Kom is voor mij één van de inspiratoren. Dus daarom ben ik wel heel erg benieuwd. Ik vind die lezing zelf ook spannend. Ik weet niet wat er morgen gaat komen. Ik ben ook buitengewoon benieuwd. Ben je erbij? Ik ben er morgen niet bij. Nee, ik kan helemaal. Ik ga het zeker lezen. Ja, je leest in de krant waarschijnlijk. Ja, dat hoop ik wel. Ik wou het eigenlijk al van tevoren lezen. Maar ja, je zei nee, ik kan niks loslaten. Ja. Het is sowieso een belangrijke week voor jou natuurlijk. Hè, met de herdenking van Kitty Kotti. En daarna op zaterdag de grote viering. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Het is ontzettend belangrijk, want wij kijken. Kijk, in Nederland hebben we een traditie als het gaat over 4 en 5 mei. En dit kan vanuit Zwart, zolang Omroep Zwart bestaat, gaan wij ons hard maken voor 30 juni en 1 juli. Want je kunt niet vieren zonder te herdenken. Ja. Zonder te herdenken. En daarom is het zo belangrijk dat we die parallel gaan maken tussen 4 en 5 mei. Maar straks ook tussen 30 juni en 1 juli. Herdenk Kitty Kotti en vier Kitty Kotti. Dus dat vinden wij daarin ontzettend belangrijk. We zetten een nieuwe traditie neer. En dat zou net zo goed kunnen werken als The Passion bijvoorbeeld van Caro en CV en EO destijds. Dat je ieder jaar in een andere stad bent. Dus dit jaar trappen we af in Amsterdam. Maar het zou volgend jaar heel goed kunnen in Vlissingen, Gouda, Groningen. Let's go. Let's go. Ik wens jou ongelooflijk mooie lezing toe. Morgenavond, de Anton de Kom-lezing. En je klinkt zeer verstandig. Dus wat dat betreft heb je ook heel goed geluisterd en gekeken naar Anton de Kom. Dus, laat het hopen. En ik wens jou ook een prachtige week toe. Dank je. Hetzelfde. Dank je wel. Succes. Akwasi. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Wijn bij de lunch, wijn bij de borrel, wijn bij het diner. Als er één volk van goede wijn houdt, dan zijn het toch wel de Fransen. En toch wordt ook daar 0.0 wijn steeds populairder, vooral onder jongeren. In de Volkskrant is vandaag te lezen dat in Parijs zelfs de eerste alcoholvrije wijnkelder is geopend. Ik ga daar toch even over praten met wijnjournalist Esmee Langerijs, die gespecialiseerd is in alcoholvrije wijn. Esmee, een alcoholvrije wijnkelder, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoi. Nou, volgens mij is het niet wat wij denken als wij zeggen een wijnkelder, maar is het meer een wijnwinkel. En dat noemen ze dan een kaaf, omdat ze verkopen, in Frankrijk verkopen ze dan uit de kaaf. Maar ik keek even op het plaatje in de Volkskrant en dat is gewoon een foto van een alcoholvrije slijterij zoals wij die ook in Nederland al langer hebben. Ja, misschien hebben we het in Nederland langer, maar Fransen die plotseling 0,0 gaan omarmen in de wijn. Zijn ze echt overstag? Je moet wel zeggen dat dit is in Parijs. En we zien dat ook in Nederland, dat mensen in de steden, dus in de stedelingen, die staan ervoor open. Ik weet niet of het zeg maar in het zuiden of in de provincie van Frankrijk ook al is doorgedrongen. Maar het is een beetje hip om niet te drinken. Dus je ziet dan dat in steden zoals Parijs dat dan opduikt. Het begon een beetje in Scandinavië, Noord-Europa, ook Noord-Amerika. En het zakt nu langzaam naar beneden. Ja. En nu is het zelfs in Frankrijk. Dus maar jij bent wijnjournalist, dan is de vraag natuurlijk ook onmiddellijk. Is het te drinken, 0.0 wijn? Ja, dat is. Bij bier is dat al heel goed gelukt, dat dealcoholiseren. Maar je moet je wel realiseren dat als je op zoek bent, als jij houdt van lekkere wijn en je denkt dan, nou, ik ga nu een alcoholvrije wijn kopen en die moet dan precies hetzelfde smaken, alleen dan zit er geen alcohol in. Dat is absoluut nog niet het geval. We gaan er wel heen. Het wordt steeds beter. Maar het is een beetje te vergelijken misschien met toen je voor de eerste keer koffie dronk. Of thee zonder suiker. Het is een andere smaak en je moet eraan wennen. Ik ben er inmiddels aan gewend, want ik proef heel veel alcoholvrij. En je moet het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Maar er zijn lekkere alcoholvrije wijnen. En er zijn ook alcoholvrije wijnen die ik al beter vind dan vieze wijnen met alcohol. Maar je zit niet gewoon druivensap te drinken dan? Nee, want het verschil is dat druivensap is sap van druiven dat niet is gefermenteerd. En als je dus alcoholvrije wijn maakt, dan maak je eerst wijn. Dus je fermenteert het druivensap. En dan haal je daarna nog de alcohol eruit. Dus mensen vragen zich ook altijd af van, waarom moet ik in godsnaam meer betalen voor een wijn waar niet eens alcohol in zit? Nou, dat komt dus omdat er een extra stap in het procedé wordt toegevoegd. Aha, en nu las ik ook dat een groot wijnhuis, een beroemd wijnhuis, zelfs nu voor het eerst 0.0 wijn heeft gemaakt. Is dat echt een trendantwoord ook? Ja, je ziet, eerst waren het een beetje de Mavericks die een gat in de markt zagen. Want het publiek, de consument is er klaar voor. Alleen de wijnwereld, die heel klassiek is, die verzet zich daar nog een beetje tegen. Die denkt van ja, ik weet niet of je dat ook in het nieuws hebt gezien, maar er is ook een wijnoverschot. Er wordt nu zelfs in Frankrijk wijn gedealcoholiseerd voor de farmaceutische industrie. Dus ze raken die wijn niet kwijt. Maar wij zijn nu bezig met een opmars aan alcoholvrij. En je ziet dat er gewoon steeds meer behoefte aankomt. Ik heb weer veel geleerd van de 0.0 wijnen. En ik heb ook het woord dealcoholiseren ontdekt. En dat is een prachtig werkwoord. Daar ga ik gebruik van maken. Mag ik je hartelijk bedanken, wijnjournalist Esmee Langerijs. Doei. Met jij belt mij alleen maar wanneer je dronken bent. Adse de Vrieze. Bureau Buitenland. Ja, wij zijn bij Bureau Buitenland nog steeds een beetje beduust van wat er allemaal gebeurde in Rusland afgelopen dagen. President Poetin sprak van landverraad, van een dolk in de rug. En toen werd het ineens stil. Wat hebben we nou eigenlijk precies gezien en hoe gaat dat verder? Dat telefoontje had ik toch wel graag willen meemaken. Ja, en wie ga je allemaal spreken? We hebben Hubert Smeet, we hebben Eva Kukier van de NRC en Jens Fransen van de VRT. Die weten alles over alle aspecten van wat hier gebeurt in Rusland. En ze hebben jou, Adse de Vrieze. Kortom, Bureau Buitenland zometeen. En morgen weer een nieuwe NieuwsBV. Tot dan. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum.